쇼. 이 쇼. 홍기 토리 이쇼 에만키스네라 하파리 토키오 치코디오구 가르코 샤요아 에타 가르코 탈리악 베리키 이루가렌 디스카트라두 오라인 에타 에멘 데투타코아 에타 오르텐고 에리우라체코 칸투아 이다츠 두레 가르고리킨 비시오 에타 베리시키 베레 칸타리아 오데이 바로쇼 그미나 가완 소리 바이 가완 온차시라 바이 바이 홍기 홍기 Prest, azken diska hori saltzeko hemen horren batez. Bai, bai, eroslerik bada saltzeko prest. Bat dira, milaka erosle gibilean hor. Eta kronikak baitugu ere astero bezala, eta aste untan gure etxeko artista badugu, Josu Gien, gabon? Gabon, eta gabon gure mila entzulei. Bai, bederen, bederen. Bai, bai. Eta aspaitik ez genuena entzun, David Landars, gabon? Gabon. Ordan, zer aipatuko duzu gaur, sintesia bat toi, Josu Gienik. Sintesia bat... Zetako biziok merezi duen bere fama, eta zertako ez duen ukanen duen baino fama gehiago. David, zure aldetik? Ik bertsulari mundua aipatuko dut, eta zerbait salatuko dut, gaur. Wow. Facebook hori alde bat badugu ere zuen mezuak eta galderak usteko ez duda itzuleño bat egitea eta bukatzeko gure jokoa. Larumatuntan atabalen Fermin Muguruza Diabolo Kiwi eta norez bizio ikusga izanen dira. Toki bat dugu oino irabazteko. Horren zaltxinplea da deitu hemen gure jatira 0-5-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2- Barroso edo Leino Barroso. Horra, deitu fite tal lanu mateko tokia zentzitzen da horratik kronikarik ez dut egiten. Iso! Az gaitezen, berala, eta lehen galdera, kasik aldiologa gaitzen dut talde guziri, zer egan nahi du zuen talearen zena, bizio, aldi horretan? Bon, bizio hitz joko batetik abiatzen da, da bizioa edo maite dugun hori, ez? Eta bestetik, bizio hitza gerra nahi du zergatia edo arrazoina, beraz, BMC gira justu eta hortik abiatuz, bizio, bizergati, bi arrazoin, eta bongeio ere, baina rapeatzeko, holako zerbait. Horan, asko gira, berala teknikak, teknikat txartzen, jan duzu MBMC ziztela, jaten leguzu zer den MC bat? Edo MC bat, bo, raperoa, edo kantatzen duena, Master of Ceremonies. Yeah! Ron, bai, biziste, Ron, zu eta Gorka Rodriguez Gomila bi kantariak, bi MC-ak, eta zuen DJ-a, Joe Laskoaga, DJ bat da, edo programatzaile bat da? Bon, bera berez beatmaker bat da, baseak edo instrumentalak egiten dituena, eta astapenean betaldean nola berazen beatmakera, baina ez ginuen DJ-rik. Ebe eman zen DJ lanetan ere hasi zen, eta pixkanaka ikasi du, eta autodidakta bera ere. Eta orduan gaur egun bera da bai taldeko DJ-a. Epatuko dugu pixka bat derantago nola sortzen duzuen zuen kantuak teknikoki. Momentuko nahi nuen aipatu zerbait zurekin, dola orain urte bat gutxi gora bera, The Wodeo Idiot Engine taldekoekin emankizun bat egin dut, eta Txumin Urriza eta Mikel Perezekin, bereziki, eta hoiekin hasi zinen musikan. Zaldur zira da ez? Sobera informatu zirela uste. Horten zira hartaz? Goza bela pasanean eta buru berdin txua intzuten. Bai, pixka, traidorea da pasatzea. Gugu dugu kanatzen. Nor zinten zukantari zu eta Gorka justuki. Gorka zen hori. Nola pasazira hortik gaitz deitzen zen hori zuen lehen taldea dola guai ama. Bai, ama lagurte egin dituen beraz, bai. Zen metal talde bat, horrez da gain izan zuen, gero bortizago da kantu hori. Nola pasazira doziste rap musikara? Bai, bo nik betidanik etxean eta txipitatik entzuten dut rapa, eta maite dut rapa biziki. Eta beraz, bon, adin hortan, ba, metala ere hainiz maiten nuen, eta entzuten, eta be, kolegio garai hortan taldea montatu ginuen. Baina raparena, berantago etorri da, egiarran ez zen sobera programatua edo aurre ikusia, baina ala gertatu zen, eta egiarran ez dut sobera galdera pausatu zergatik pasan naizen, pasan naiz, naturalki, eta ala, ara, hola izan da. Bizio orduan 2009an, doa marrean sortu da, hori da, olako zerbait? Bai, olako zerbait. Lehen diska edo urte berantago 2013an, eta bigarrena 2015an, lehena pausuz pausu eta bigarrena bideak deitzen da. Eta bideak diskak bartu baitu 16 kantu. Ez da usu ikusten, olako hainbeste kantu maita, justukin niri duritzen zait geroz eta gutiago dela, guai diska oso bat dela kasik sortzi batzi amarrienetan, zerretik hainbeste kantu manituzue bigarren diska hortan. Bai, egia da, joera gaur egun dela betipitzea eta geroz eta gauza txipi eta trinkoagoak emaitea, pixkat kontsumitzeko manerari lotua da ere, ez? Dena kontsumitzen dugu fite eta azaletik erranen dukenik. Bai. Eta bideak ez da azaletik entzuteko diska bat, nire ustez, eta beraz, azkenean 16 kantu zergatik, 16 sortu genituen, gehiore, batzuk ez genituen diskoan eman, baina 16 horiek uste ginuen bazutela beren leku txipia diskoan, naiz eta gerora pixkat damutu giren ere, behar bada, hainbeste kantu eman izanaz, ohartu girelako bakantu batzuk ez ginituela hainbeste maite behar bat diskoa aterazenerako, ez? Beraz, hori ez gertatzeko azken diskan txipitu dugu kopurua, baina hori da arrazoia, eh? Azkenean guk 16 kantu horiek lekua zutela uste ginuen, eta hala egin ginuen. Ez ditugu sobera segitzen joerak eta... Bara ere, amasi kanturiek nahiko fite edatzitu zue, antzunutel kresketa bat nuratzen zenuen, bigren diska hori urte batez egina izan dela, osoki. Bai. Bai. Nahiko fite nahiten duzu, orduan? Bai, aski fite lan egiten dugu, kontuan hartuz gutxi ikusten girela eta gutxitan elkartzen girela, beraz egia da elkartzen giren aldietan aski produktiboak izan behar girela eta tarteka ba, lortzen dugula beden. Gaur, hirugarren diska aipatuko dugu gehienik, baina nahi nuke lehen diskara itzuli eta kantu bat entzungo dugu, zuen aurkezpen kantua, seguraski, bizio, do biz eta io entzuten dugu, eta gero jago diguzu zeraitik ba, zuen irri hori, bizio entzuten dugu erara. Kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezen gehiagia geri o euskal rapa bizirik dago euskarak bere gramatika baseak bere metrika errimata errepika ongi ezarrita hitzak dinamita dinamika berriekin zita ezin baita initzerra nahoa itxita errimekin harrika errika hasita praktikan patrika betetzea da polita baina diruak euskaraz ez dakita berasteko teknika ez da izanen musika sistemarekin ez gaude ados gurrapea zera gatoz gure itzeza os gogoz mesua pasatu asmo rima beroz burua hotz burua hotz gertatzen da kopla bat geratea motz euskarak tarrapak bat egitea ezin ezkortza zuten enustea tristea gure helburua da rapak eustea abestea zalantzan jartzen zuten oien ahoa giztea bi kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezen gehiagia geri o euskal rapa bizirik dago bi kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezen gehiagia geri o euskal rapa bizirik dago eskutuko mezu bakoitzaren atzean daude iru punto rapa ginez ez gara aberastuko kantatzen hazi orduko ala dugu segituko naiz eta gure hitzek ez duten mundua aldatuko lantzikina egina dugula jakina errimaz errima loditzen doa gure kuaderno fina itzen poza itzen mina adierazteko alegina rapeatzea zerbait erratea ez da berdina euskal rapa butxatuz industrizia zalatuz aien kateak apurtuz ameza egi bihurtuz denbora gustora bizitzea hobe izango da azierako entzaiua gatozkik gogora ez genuen baserik, klaserik ez besterik neorketzuen pentsatu hainbeste amesterik ustezko rapero gehiagik segitzen dute alare errimarik abezago rapea txeri bi, kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezen gehiagia geri o, euskal rapa bizirik dago bi, kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezen gehiagia geri o, euskal rapa bizirik dago saiatzen garata, zarata bala gure rapa, barka marka utzi nahi dugu marka errapeatzen astean, modu askean berdin zaigu ez bagaituzten zuten Euskadi gaztean kopla, kolpa daite zen ozen bota nota, sota ona da gure erronka ez dugu bat ere maite oilarren borroka aldarrik apen mota rapa ezan hor gehiagoka buruari elburua iniz jarri dizkiogu modu ontako rapak azetzen gaitugu ideiak logikoki ideologikoki egoki lotuta rapa egiten dugu ez dugu urrezko katerik jartzen onartzen ez gaituztenak ez dira ohartzen oldartzen aldela taz garela bela aier norgeiagoka kansartzen bi kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezten gehiagia geri o euskal rapa bizirik dago bi kantari gatoz entzuten dunari zeta errimaz beteta heldu gara eta i naiz ezten gehiagia geri o euskal rapa bizirik dago. Bizioren gaurko lehen kantua lehen diskatik atratzen zen kantu hori bi.zeta.i. O, eta punturik ez gero, irgino bat egin duzu handarik kanturi, zerraitzik? Ta iru puntu gero. Ta iru ez, bai, boa ageri da, gazteak ginela, edo bederen orain baino gazteago, eta punkago pixka bat ere. Bai, kantatzeko manera orain pausatuagoa dugu, eta beste zerbaitean gira egia. Gozainitza epaitzen dituzue kantu hartan, hilajen borrokak zituzan baite, Euskadi gaztean pasteko gogorik duzuela, beti asmutzen dituzue, hortan diren guziak? Bai, hori bai. Uste dut bederen hortan lehen hitzetik azkenera asumitzen ditugula. Berbaiz, errateko manera beste bat nuke gaur egun, berdina errateko, baina errana hori da, eta ez, hori arazori gabe asumitzen dugu. Aipatzen genuen ostion, bigarren diskaren zat den orte batez egin duzuela, aldiz diska horrentzat lehena, astapentik, ordan la urte arteko kantuak direla, hori zointzen lehentariko kantu bat zen? Entzun duguna orain, bai, astapeneko, bai, aski hasierakoa da gainera, beraz, bai. Zuen itzak idazteko mementuan, nola pasatzen da, gaia bakotsak tratatzen du bere aldetik, zu eta Gorka artean, edo nola adosten ziste? Bai, beti musika egiten dugu lehenik, instrumentala, hortik abiatzen gira, autaketa bat egiten dugu beti samplen artean edo jadanik instrumentala intzinatua baldin bada hori hartzen dugu eta gero musikak edo iradokitzen digunarekin idazten dugu gainean, beraz gero adosten dugu gai bat eta batzutan izaiten alda adibidez nik gai bat proposatzen dut eta Gorkak ere idatzi nahi du horri buruz eta elgarrekin idazten dugu, bakotsak bere pasartea idazten du eta gero elkartzen dugu edo beste batzutan, behar ba, beste raperoak ez du senditzen idazten duzuna, eta beraz ez du parte hartzen kantu hortan, eta horregatik badira kantu batzuk bakarrik idatziak direnak. Ainitzetan intimoagoak direnak, edo gehiago barnera begira idatziak direna. Gertatzen da batzutan batek besteak idatzi duena kantatzea? Ez. Hori ez da egiten rapean. Gertatzen da elkarrekin lantzea pasarteak, baina usaian ez dugu bestearen hitzik kantatzen errepiketan eta bai, baina usu elkarrekin egiten ditugu ere. Baina bestela ez, bakotsak badu bere idazteko manera, bereziki bere floa eta rapean hori ezin da imitatu edo bederen bakotsak berea behar du eta berea txiki behar du, beraz. Hitzetan horregatik trukea aski zaila izaiten da. Egan nahi du, zuk itzak idazten zularik, bauzula musika gibelan edo buruan eta horren gainazen zula zuk testu bat itean zientzik. Ez, sekulan, utxean sekulan, beti idazten da basearekin, tempoarekin, tempoaren arabera itzak pausatzeko raparen gakoa hori da, azkenean nola pausatzen dituzun zure itzak, eta beraz hori egiteko musika behar duzu. Zaiten alda beste musika bat behar bat tempo berean dena, baina beti zerbait aldatzen da, nik nahiago dut beti idatzi musikaren gainean. Eta jok badu bere iritzia itzetzen, edo berak ba iten du musika eta ziek itzak? Bai, ez... Edo begiratzen ditu itzak alere, badu bere... Bai, badu Boiakinik Euskaldun berria dela, eta berak bakarrik ikasi duela Euskaraz, eta initz bizi hori esker, eta itzak ulertzen ditu, eta beti nahi du jakin zer errana den zehazki, zerbait ez badu ulertzen galde egiten du. Eta bai, badu bere iritzi arraiteko, baina egiarran sekulan ez digu deus zentsuratu, Beraz, baina bai, baluke lekua, guk dugun lekua bezala berari erraiteko, bai, hain hitzetan, gauzak aldatzen ditugu, batek ez baditu maiter, soinu batzuk, sample batzuk, errangabe doa soinu eta musika initz uzten ditugula egin gabe, ez ditugulako maite, edo egin ondotik ez dira diskan joaiten, ez baita zaizkigu egokiak edo lortuak iduritzen, beraz... Bai, badu hitza eta guk ere. Gertatzen da ere batzutan kantuak pentsatzea esenarentzat ongi dela eta diskanez eta batzuk entzungo ditugunak bakik esenan. Bai, bakarrik esenan entzunen direnak ez ditugu. Bakarrik diskan entzunen direnak bai, hori da. Zuzenekoari begira baino, idazten dugu zuzenekoari begira ere, baina ez bakarrik. Beraz, kantua initz diskan dira, baina ez ditera zuzenean entzunen. Bartuani zuri galetzea, zure bertuari gaitasunak erabiltzen dituzun idazteko tenorean, eta nola, zoina? Ba ez dakit, nik bakit laguntzen nahuela bertsulari zaiteak eta bertsutan aritzeak behar bada hizkuntzarekin errestasun bat emaiten didalako edo errimak badakiten naizela urrunegi joan behar sekatzera, heldu direla edo tira. Hor bada errestasun bat behar bada, baina hain dira desberdinak niretzat bertsolaritza eta rapa niretzat bi adar erabat desberdin dira, gainera jendeak ezagutu nahu behar bat bertsulari bezala eta gero rapean, baina nik rapa ezagutu dut bertsularitza aintzin, beraz. Bi mundu dira niretzat, laguntzen autenak, eta rapean komunikazio gaitasunak laguntzen zaitu gero bertsutan aritzeko, holtzan ibiltzeak laguntzen zaitu bertsutan aritzeko, eta errimak lantzeak eta egiteak laguntzen zaitu gero idazteko, beraz, bai, komplementarioak dira, baina bi adar edo bi mundu erabat desberdin. Eta dituzu batzutan freestyleak? Bakarrik edo beste batzuekin? Bai, egin izan ditut, deitzen autelarik banoa, oilarren borroka bat ez baldin bada. Hori da, nire baldintza da... Ez gaztea nire. Nire baldintza hori da, ez baitut maite, hori eredu hori, iruditzen zait matxista, xenofoboa, eta nahi den guzia, ez nator bat ere bat, bataia edo oilar borroka bietan emaiten diren baloreekin, beraz ni presnaiz freestylera joaiteko, presnaiz improvisatzeko, baina gaiekin, ariketekin, edo bederen elkarrekiko errespetu minimo batean, eta bereziki balore batzuen inguruan. Nun egiten dira horiek? Badira eskuekin, ez nakien ere bazela eskuarekin. Bai, adibidez Gasteizen, urte guziz egiten da bat, urtarrilean, duela urten eginda uste dut hirugarrena, ez naiz izan bidaian nintzelako, baina deitu ninduten, aintzineko ego bietan izan naiz, Ekaitzin da House, deitzen da, da Ekaitz Samaniego rapa initz maite duen Gasteizeko gaztetxean ibilitako bat preso dena, eta bere omenez egiten da. Eta egiarran, lehen urtean arrakasta ukan zuen, bigarren urtean gaztetxea Gasteizekoa lepo bete zen, hirugarrenean ere, eta badu, bai, eta biltzen gira, hor zortzi, aldiro zortzi freestyler edo izan gira. Ze, badu antza, bertsuari txapaketa batekin? Ez, batere. Ez, batere. Gau giroan da, eta gainera rapean improvisatzea eta bertsu, ez du, biziki mekanismo desberdinak erabiltzen dituzu. Rapean minutu batez rapeatu behar duzu gelditu gabe. Beraz, bai, nik bakit laguntzen didala bertsutan aritzeak, improvisaziorako mekanismoa initz aktiboak ditu dalako, baina ohartu naiz ere rapean aritzeko beste batzuk aktibatu behar ditu dala, beste ariketa bat baita. Hemendik, bost bat minuta aipatuko ditugu, zuen gaiak eta zuen musika egiteko manera, momentuko tenora dugu gure lehen kronikaren zatz. Iso Facebooken da ere! Utzi mezuak, oharrak, galderak, isuren, orrialdean. Josu Gien, zuri, mikroa, gauan? Gauan Martin. Gauan Dadu. Gabon entzuleak eta sustut Gabon odei bajo so. Senditzen zira eroso? Lain gutio. Juhu! Olako ez joko on batekin ene kronika bide honean jartzen kausitu dut. Eta sustut erakutsi ez dela aintzaila bertsuak edo japa egitea. Errima bat erreski atsemaiten da. Hori nuen lehen gauza. Bigarrena, azken garaietan gomitatzen genituen musika taldeak, egiazko musika taldeak, politika aipatu gabe, hemen ginen justu musika partekatzeko eta huin onak gure entzuleeri emaiteko, good vibes, you know? Eta golpez hor talde edo elkarte politiko bat gomitatzen dugu. Ez da nizala dos zuenkin, lujaren berotzea arazo bat da, ipar poloko hartzak, importateak dira, meategiak Euskal Herrian ados, behinan bon nik maite dut musika eta... Bakatu, Josu, BCO, BC, bai, baina O giberan, BCO taldea dugu, SBC elkartea eta hori guzia. Ah, gosh! Ze egoera komikoa hori no, trompatu niz. Jendeak pentsatuko du nahitara egiten dudala, beti egiten dut, ez baitut ideiarik ene kronikaren zat. Ez alkoa. Eta ez, azken egunetan egoniz pentsaketetan, zer idatzi, sustut nola, honen pixkat presioa. Odei, obsedatu nauzu. Hainan, zuri pentsatuz gero milaka odei, idei, etorri zauzkit bururat. Eta nahi izan dut idatzi, zertako fama baduzien. Eta zertako merezi duzien, hasteko. Primo, Maielen Lujanbiok ejango lukeen bezala, odei ba joso edeja zera. Eta hori importantea da talde batean. Bai, nahiz jendeak ez duen sekulan onartuko hori, bada garrantzia, bada norbait eder eszena intzinean eta bada bat justuki gurekin dena emankizun hortan ez baitu oraindik ulertu zertako ukandituen taldeak eta ez diren ibili. Agian ene mezu gordea ulertuko du. Bizio, dezio. Itzak, koño. Bai, batzuak izan japan, izan beste genero musikaretan, antzi dute alere garrantzi pixka bat baduela, itzon batzuk idaztea. Bai, aiztean erraiten zenigun, adibidez, instruak aintzinetik heldu direla, baina hitzak eta hitzak geroago idazten, baina hainitzek antzidute zenbat aldiz jaten dugu, Japonen instrua maite dut, baina gero ez dakit ez dut entzun. Instrua, bai, hitzak ere. Irugarrenik. Klipa, bai, klipa. Klipa bikaina da, neskak erdi buruzik, autolodiak, ahmak, pam-pam, braz, bebz-beb. Eta ez, ara zer duzien eskas, zuen akkas usia edo defaulta, eta zertako ez duzien abaziko YouTube moneik. Eta bai, hola da showbiza, ez du balio klip ederrak egitea, salbu PNL, balin bazira, baina nor klip eder bat izan ondorioz, itzonik ez da eman behar. Biak betan ez da posible. Sustut ez badan eskaburuzirik horrek errandit matinek, eh? Are, bitzini. Eta behar ba hori da, arazoa, eh? Sobera onak ziste hori da arazoa zuenek zuen taldearekin eta horrekin bukatuko dut. Onak ziste denetan, beraz, bueno, odei, go mila ahpide du nukaitera YouTube-en. Eta sustut geldi gaite zen zure izenarekin hitz jokoak egitea eta sustut jendeak ez badu maite zuen musika tapa ditzala hien beharien biziloak. Josu gien world record hitz jokoak minesker zuri. Zenbat hitz joko kronik hortan? Ez da gitz bizpail bat edo bion eta gero amak bat. David entzungo dugu emendik goi bat minuta momentuko segituko dugu galdera zohotz batekin. Zuen gaiak usu ibizion gizarte arazoak epatzintu zuen edo pertsonarek ere. Uste duzu oraino gaur egun musikak eta hitzak eta hori guzia gauzak alatzen dituela gure gizartean? Ezagit gureek ez dute deusaldatuko, hori badakit, baina musikan bepentsatzen dut baietz itzulia maiten baldin badiogu egoerari. Erra nahi du gaur egun gehien saltzen diren edo komertzialenak diren rap munduan bereziki, adibidez taldeak eta gehien ikusiak direna YouTubeen eta arpidedun gehien dituzten horiek, dira justuki hitzetan, erabat, ez dira aldarrikatzaileak, ez dira sistema zalantzan emaiten dutenak, azkenean rapa bihurtu baita, modu batean antisistema zen zerbait hartu da, eta sistemaren onerako bilakatu da. Beraz, neurri hortan pentsatzen dut hori ikuspegi aldatuko baginu, eta hori kendu eta beste zerbait emanen baginu, jende guziaren edo masa horren eskutan, be pentsatzen dut bai eragina lukela. Eta noraiten dugu hori? Hori ez dut erantzunik. Betxeko zuen iritzia, berro ere muskaileak ziste biak, David eta Josu. Zaitzik jendak ez du azkenan, joten da gehiago egestasunera eta ez du entzuten piskat zailago dena entzutea. Zaitzik ez du indak hori egiten. Ez dakit entzuten dugun zailena dena entzuteko, ja justu jendeak ere eskaintza musikalak ere badu bere kausa edo argazuina da, zer entzuten duen jendeak edo zer nahi duen, zer entzuten duen, zetako aipatzen PNL bat, zetako jendeak entzuten du olako gauza bat. Funtsian hitzak ez dira hon eta japaren antzi dugu, justu zer zen japa ez da entzuten justu japa delako, entzuten da hitzak entzuteko, eta behar ba olako gauza bat antzi da mentu batean, ez da egitu olako... Alta bizio batek badu fama euskalegian, euskalegi osoan, iziste datak ez ditut, baina bai ipakaldan, bai egoaldean, euskalegi osoan, eta galtzen zuari gaur egungo rap talde bat, euskal rap talde bat, bizioa parte edo bizio gainean den bat, ez da atxematen? Ia. Behar ba ere lotua da eskaintza musikalari japaren aldetik euskalegian ere, hori bada ere, rap gutxi bada euskalegian, eta sustut lotua da, nork gina azten du bizio, non nahi dugu bizio, gaztetxek nahi dute bizio, gaztetako hitzak onak direlako eta ados girelako transmititzen diren ideiekin eta sututene maite ditugu instruak da gauza horoko bat, jendeak maite du hori. Hemen hasteko behar bat sensible, jotzen duzien tokietan hasteko behar bat sensibilitate gehiago bada horren aldetik beste mail batean baino. Justuki, odai, duritzeitz zantzela boom bat doa lamar bat urte rap taldekin, bazen unta hogeita bat kru eta beste handiz, baina izanak ez ditu gehiago. Eta hoai, dena gehitu dira, eta ez da, gehiago jende hainitz rapa egiten euskalegian zer gaitzik? Bo, ala ere, nik erranen duke badirela taldeak, baina ez dutela oi hartzun handirik, azkenean. Talde tipi gu rapean hasi ginenetik, egia da diozun bezala, bai dagoita bat Kriu Norte Apache talde batzuk baziren hor, gero utzi zutenak, eta baina gerora sortu dira beste hainitz, baina ez dute hain beste oihartzun edo, nahi dut oihartzunen badira, Hondarribin badira, Donostin badira, Bilbo aldean, Barakaldon, badira taldeak, baina oino raparen estena edo, erranen duke gainera hemen iparraldean santza dugula alde hortatik rapa entzuteko usaia baita eta aski normala izaiten alda rap talde bat ukaitea gaualdi batean edo naiz eta ez den usu gertatzen ez da arrotza. Aldiz egoaldean, ez dut maite mintzatzea iparta ego, baina egoaldean egia da hainitzetan hori guri gertatu zaigu lau talde punk eta bizio erdian, eta beraz iskat lekuz kanpo sentitzen zira, eta ez duzu beraz egia da holtzan ez dutela oino raptaldea initzek lekua irabazi edo lortu, baina bai sortzen ari direla. Bai, zu izen batzu hola emaiteko? Bai, ez badugu zautzen, bai. Ni zuri eta zuneri egiten dute trap gixako zerbait, rapetik, baina bon, trap musika da gehiago, bada Arrano Pertsa, bada Txili, bada Akto Mesie, Hondarri binari dena, Bilbo aldean bada Labasu, badira, orain barkatuko didate antzi ditudanek, baina bai, badira batzuk bai. Beste gai batera goaz orain, zuen muskan zutean, izuritzen zait, sampleetan oinarritzen ziztela, eta gero gainetik zuen muska erikitzen zuela, gerren zakit bate nola egiten zuen, espikatzen, didazu, nola zuen egiteko moldea? Bai, jok jakin behar da sample bat hautatzen duen erako entzun dituela beste egun bat edo entzuten ditu sample pila bat egiten du datu base handi bat, eta datu base hortatik gero hautatzen ditu, hasten da saiakerak egiten, emaiten ditu beste instrumentu batzuk gainetik, eta saiakera hoietan be ongi ateratzen direnak atxikitzen ditugu, eta inongi edo content, edo ongi ateratzen ez direnak bederen ez ditugu lantzen gehiago. Beraz, bada denbora galtze bat kakotxen artean, eta denbora irabazte bat ere hautaketa egitean. Beraz, ez baita sample, entzuten duen sample bakotxari ez diogu bit bat egiten, eta gero hautatzen ea eginen dugun. Baizik hori da, baina jakin behar da, lan hainitz badela bereziki sampleak entzuten eta lantzen. Eta gero gainetik, zenuen beste instrumentuak egiten zituela, zen midi instrumentuak edo gizkoak nola pasten da? Bai ez, badu teklatu bat soinuak internoak dituena, erra nahi du ez dela midi bat, ez da berdina soinua teklatuak egiten du, ez ordenagailuko programak. Beraz, horrekin egiten ditu baseak, bateriak, basuak eta pianoak edo beharrezko ikusten dituen nap delako horiek eta olakoak. Eta adibidez diskauntan gitarra bat bada ere joa momentu batean, bon, behar baldin badugu zerbait falta dela sumatzen badugu gehitzen dugu, deitzen dugu lagun bat jo dezan gainetik eta ala egiten dugu. Joan, hori guztia pianotara dutzen ditu giazki ez da hori nagelu batetan emana nota partitontzik? Ez midi moduan, soinu bai. Onda moduan, baina bai gero erranen dut perfekzionatua da ordenagailu bidez. Tempoan ongi emaitea, kolpe bakotxa eta dena, beraz, bai badu bitarik, badu joa eta badu ordenagailuko lanetik. Horren erdi bat orgarela, bihan kantu bat entzuteko tenorea, tera duzue bideoklip bat zuen diska, azken diskaren zat, ni eta zu, hori entzuten dugu bere ala, eta notik aipatzen dugu. Nik gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere histori ez, gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian, ta oraindik nabilzu ezagutu nahian, zure nire preso libre zer gara nitazu, adiskidea dibide bakar baten bikasu, ta kasu, nire nahi mateko presnago, baina zuk beti gehiago, eskatuko didazuta neure begiz, ditut amaika bisiota egiz, beste engati berri, egin didazu traizio, zu jantzen zara argiz eta nereak aldiz, ez aldu fitxik balio, malgu dabilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu, zuzarena, zuka zaldu, zenidan sinesmena, ta gero zuzara nigan sinesten ez duena, zuzara ni eta ni naizu, zuzara eta ni naiz aizu, saiatuko naiz ulertzen, baina ez dut baztertzen, zaila eginen zaizu. Arrazoirik gabe izan zara arroa, egoa goraino igoa, ta goian nintzenean mostu dizkidazu egoak, taz balitz nahikoa. Beti hain zuhurra horrela ez dut gaindituko, nire barne beldurra nikatua zutxakurra, patu makurra, baina gorputz berean ez alginen ezi, eta ezin duzin etxi, orain dibatu dudan ordabilen noren gandik iesi. Mila bizipen, sentipen, badoa segunak, ulertu ezin zer den nahi duzuna, ta hor zaudela dakidan arren, beti izan zara nire itzalez ezaguna, bidea baitaztuna, etor zeite laguna, zuzara behar dudana, ni behar duzuna, noiz elkartu ginen, ez dokat gogoan, ta horregaitik aurkoan idazten dizut kotuna. Zuzara ni tan izun onbait, gubiok badugu zerbait, zaiatuko zara ulertzen, baina ez duzu baztertzen, kostatu egingo zait. Zaude pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko, edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko. Zertarako zauden da nere galderan, ia mildegian bera edo aurrera usatzeko. Pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko, edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko. Zertarako zauden da nere galderan, ia mildegian bera edo aurrera usatzeko. Nitazu detzen da kantu hori, bizio taldearen irugarren diskatik atera da, eta kantu horrentzat klip bat egin duzue, biziki landua da, irutokitan bat ondartzan beste bat gitailer batean edo etxe batean mm-hmm. baxenan, eta azken bat mendietan nola pasada, nork egin du klip hori zune deia zen, edo nola pasada? Bai, beraz, bo, astapenean ez ginakien sobera zoin kantu hartu klipa egiteko, eta bon, azkenean nitazu hautatu ginuen, ez pentsatzen ginuelako single edo fama gehien ukanen zuen kantua zela, baizik iruditan emaiteko ideia batzuk bagenituelako. Beraz, idatzi ginuen guaurek, gidoia, eta bon, astapenetik baginakien etxerekin etxeko prod edo etxerekin eginen ginuela, eta beraz berekin harremanetan eman, eta bo, hasi ginen ideiak trukatzen lehenik telefonoz eta hola, gero elkarrekin bildu ginen, eta gero gidoia idatzi ginuen berak bat, eta guk gero guk findu ginuen, gure ideiatik abiatu zen, guk gero storyboarda zehazkiago idatzi, berari pasa, berak raiten zigun, bon, be hau alda, hau ezin da, azkenean guk eman dugu pixkat harrika da, eta berak profesional tasuna. Hori, laburpena gutxi gora bera hori da, guk ideiak hola pixkat bota, eta berak findu eta taungi eman. Entzun dut anitz, so egin zetola justuki, be, rap estiloan egiten diren klipak, ze estiloa, hori da, eta bai, anitz inspiratu dela ortaik. Bai, hori da, guk biziki argi ginuen zer nahi ginuen, eta beraz hori abantaila bada, baina zailtasun bat ere beste norbaitekin ari zirelarik, eta diskoeko izpenean gu ari gira beti bakarrik, gu haurek iten dugu dena, baina bideoan ez dugu gaitasunik, beraz behar dugu beste norbait, eta nahi dugu gure buruan den hori, eta beraz etxeri, Josu Granduen bezala, bepasagen izkion ezagit, zonbat lotura, begiratu hau, eta zer maite ginuen, berak beraldetik beste hainbat ikusi zituen, eta hori dinamismoa, sekatzen dugun dinamismoa, irudi aldaketa dinamikoa izaitea berrap klip batean bezala azkenean. Eta atxemaiten dugu bikain lortu duela, guk lekuen ideia baginuen, baina lekua zehazki berak atxeman digu, dekorazioa guk dugu eman, bon, elkarlan bat izan da bikaina eta biziki eskertua gira etxerekin ikusirik zenbat implikatu den eta zenbat eman duen beretik klip hortan. Justuki astapenean ondartan ziste, eta zu agertzen zira Jorekin Gorka gabe, aliz biren partean etxe hortan, tailer hortan, Gorka zu gabe beti Jorekin, baina biak berdin jantzitak ziste, hori da, pentsatu da? Bai, azkenean da gutun bat idazten diogu gure buruari, bai. Bakotsak, beraz, rapero bakotsak idazten dio bere buruari kantuan, hori diskoko kantuan. Beraz, iruditan emaiteko ibiliginen lantzen, eta pentsatzen nola egin hori denaz, eta azkenean pertsona baten barnean eman egin nuen. Beraz, pertsona hori Jo da, eta Jo agertzen da astapenean idazten, eta jauzi, bere etxean da, eta jauzi bat egiten du ondartzara nun ni beltzez naizen, dantzaria Toni Baionakoa xuriz, eta Jo bere etxeko dekorazio, bere etxean da beti, baina bere burua da joan dena. Piskat hori da ideia, eta ni, kasuntan raperoa eta Toni, dantzaria, bere buru barnean gira, horregatik xuri beltz, digi bi alde hoiek, edo dikotomia hori piskat agertzeko modua zen, gero joaiten da beste leku batera, baina denak, dena berdina txikitzen da, dekorazioa, janzkera, hor Gorka da raperoa, baina beti pertsona bera da azkenean, eta bukaeran agertzen gira denak, Jori rapeatzen amildegi hortan, hor Urkuluko gain hortan, eta azken irudia da Jo bakarrik. Ezta azkenean, astapenetik bukaera arte bakarrik da, eta gu bere buruan gira, piskat hori da ideia. Hirugarren diska hori, orain eta hemen, usut denak oartu garela ez dela arras berdina, denak badugu gure itzia, nik lehenuke zure itzia, zertan ez berdina da. Nik erranen nuke be sample aldetik eta instrumental aldetik baduela beste zerbait. Argi gehiago, kolore gehiago, edo ez dakit nola deitu. Baina, bai, ireki girela pixka bat, guk hainitz gure barne munduari soiten diogu, baina nahi ginuen ireki gira eta plazer handiz, eta besaiatu ditugu gauza desberdinak, batzuk lortu ditugu, eta gure ustez, eta diskoan dira horregatik. Beraz, nik ranen duke, garapen bat dela azkenean, beti entxeatzen zira hurbiltzen egin nahi duzun hortara sekula lortu gabe, ez? Olako zerbait da musika eta hau dena, beraz ez dugu oino lortu, baina biskat gehiago hurbildu girela uste dut. Eta justuki, irugarren diska hori zuek duzue dena egin autoeko spenean, eta soinu bizikiona duzue, nola pasten alda, nola iten zuen soinu ainoan aukaiteko, non grabatzen, norrikin? Bai, belan ainitz egiten dugu, hori erran behar da, ere oren ainitz eta bederen gogo ilusio eta denbora ainitz emaiten diogu diskaren grabaketari, eta kasuntan eneraitaren etxean grabatu dugu, bigela prestatu ditugu hortarako, etxeko, erran engin duken bezala, gu haurek, oial batzuk emanez, eta ongi soinu aldetik ongi izan zedin kabina bat bezala montatu, eta beste gela batean, momentuan be grabatzen ari direnak egon ditezen. Baginuen emasem Mathieuren materiala entzuteko eta soinu karta bat erosi ginuen, bizi horrekin, espres diskaren grabaketarako, nahi ginuelako justuki soinuan urrats bat egin, beraz soinu karta ba, garesti bat edo erosi ginuen. Eta gero, adibidez, Jeremy Gagatek ere prestatu digu mikro eder bat, horrek aldea egiten du ere hautsaren, be, azkenean, fintasun hortan edo ze zehatza den mikroa eta soinua, ez, pixkat. Beraz, lan hainitz, gero beste bila bete mixatzen, eta bai, lan hainitz, baina gogoz. Zenbat demora bat zonzuelako diska bat grabatzeko, ezker eskuin hartuz materiala eta bar? Grabatzen dena prestelarik eman dugu hilabete bat edola, gutxi gora bera, jakinez denak lanean girela, eta gure momentu libretan egiten dugula, arrats batez, goiz batez, aldukun bezala egiten dugu. Beraz, horrek hartu du hilabete bat, baina egunetan, erranen duke, bost egun edo olako zerbait. Eta gero mixatzea luzeago izan da, bi labetez, astean hiru lau arratxez, arratxeko zortzitatik goizeko ordu txikiak arte eginez. Norki indun asketa? Guk, baina bai, Mathieurekin ere, MHM-ekin, Mathieu Hilaire Marcel, dira inizialak, MHM, beraz, bai, berekin. Ogoi minuta bukatu entzin gure bigarren kronikaren tenorea orain David Ondarzekin. Gauan, David! Gauan, matintai gauan, entzule guzier. Beraz gauk, beraz, biziorekin dugu itzordua japlariak. The North Coast of Basque Country represent! Zuen, ikratiaren giberian, imaginatzen alditu zuen japlariak, kasketarekin, kadenak leporen inguruan, tribal tatuazak, bainan bat ere. Odei biziki untsa bestitoa da, garbia da, uste nuen ere uso popentzat dinazera. Bref. Egan dutan bezala zerbait salatuko dut gaur. Bizio japtaldea da ados, letra onak dituzte ados, odeiek hitzak idazten ditu. Egia egan, odeien zat aski simpleazako hitzen idaztea. Odei, otoi, ezagutzen dugu zure aktivitate ilegala eta bai jaondereak. Bertxolaria da, adai. Oh my god, zelotxa. Duera gainera amak bat urteari dira hitzak trafikatzen, nahasten eta jendeeri banatzen. Eta jakin dut ere zure trafika eskoletan segitzen duzula, bravo. Eta bai, sekta bat birakatu da bertsolarien mundua. Sektak bezala haien maisua edo gurua badute, kaskoperatua, zigarroak erretzen, ez nahi skipi aipatzen ari, beren bai, egaina jenkoa. Haien mez, azken mezan edo azken txapelketan ez dakit nola ditzen duten zuzenki, behan ama 6.000 jende bildu ziren. Eta bai, ama 6.000 jende. Aleluia. Eta zer ikusteko, zomat? Zekit ama 6.000? Aleluia? Ba, ustut ama 6, beha. Zekit ama 6.000? Beken. Eta zer ikusteko, 8 pertsona eta mikro bat. Katzen alduzu, ez da musikaraik, orkestrarik, apainketa politaik, argi jokorik, ez dare, mikro bat, 8 kadera. Eta gainera, publikoak pagatzen du diteko. Eta hainitz kanpoan egon dira. Kondatuko dauzet nola pastu den eguna. Baizen ta ez dira oren bat egoiten, baina 8 oren. Sekta hori gogorra da, kasu. Beraz, 8 pertsona eszenaren gainean ezartzen dute. 8 pertsona. 8 biktima erran ezake. Eta bada beste bat ere deitzen dutena gai emaile, berak ditu zigorrak botatzen, gaiztuena da bera. Beraz, bat besterain ondotik pasatzen dira, gainera gaizki kantatzen dute, eta ikusten alda publikoan jendeak irrizari, trufatzen, Giro bezara ez da bat ere goxua. Probak pasatzen dituzte, sortziko tipia, sortziko handia, ez dakitze, gero ez da zailagoak, nomaitike. Gero bertsuari bat bakarrik egoiten da, besteak joiten dira kartzerara. Beraz hor gai bat emaiten dakote, gai zaila biztan dena. Eta ez dakit zer emaiten dakoten, men hasi da mikroaren zangoa apaltzen, goititzen, apaltzen, goititzen, mikroa mugitzen, ez dakit berdin dantza erritual bat daen, ez dakit. Ta haien, eta hor txak blokatzen da, eta ez da mugitzen mikrotik. Bost edo 6 minutuz egoiten da, bere bertsuak bukatu arte, eta publikoak txalotzen du bere immobilitatea. Immobilitatea tortura da. Baina hori ez da deus kartzelarekin konparatuz. Iduriz beste zazpiak kartzelan obligatuak dira haien odola edatea. Ta gero bildots bat bizirik jan behar dute ere. Besten azte ez dute libratzen. Bref, eguna hola pasten da eta azkenean batek irabazten du. Aurten gurua etzen hor beraz bigarren bat igorri zuen Lizaso el Diablo deitzen dute. Ta aurten neska bat punitu dute bai. Neska bakarra zen gainera, ta ustel horiek jauntzi dakote txapel bat handiegi, trufatzeko, jende guztiak txalotzen. Beraz hori ezpada deitzen sekta bat. Hala ere entzule baitiak, sektan sartu bazirezte eta ies egin nahi baduzue, gau guziz lokartu haintzin, kantatu bi zio, bi lau, lau roba, seitan, eta ken zazpi. Davinen kronika entzuten genuen. Mirexker, David, zenbat demora eman zenbaten zu hori egiteko? Uf, zenbat eman duzie disko baten egiteko? Kalu erdina. Laurden bat, geten zaigu eta epatuko dugu zuen aktualitate zakin nagusia zen, baina bigarrena bedelen, aurten erriogatxeko kantua egin baitu zue, prefosta kantuarekin, nolako esperientzia izan da zuen zat? Polita, berazgarria, ta zaila ere. Piskat denetarik ukandu esperientziak, baina ona, eta biziki pertsonalki aberasgarria bai. Zala izan da, erriguatzen zat, idaztea itzak? Bai, bereziki zaila izan da, kantu bat egitea zertako den jakinik, edo helburu batekin bezala, edo azkenean guke egiten dugulari gure munduan gira, gure gauzan, eta ez dugu sobera kanpora begiratzen, sortzen ari girelarik bederen. Bestela gauzainitz uste dut ez genituzkela eginen edo entxeatuko ere. Ta hor, gertatu dena da, astapenetik baginakiera zertako zen, eta entzuna izanen zela, zabalduko zela, eta uste dut pixkat gu aurre zotegiren blokatu hor edo ibili saiatu nahita ezin batean, baina polita izan da, gero hainitz eskertzen diogu askari, ba, gomita luzatu izana, egin izana, eta bizikia berazgarria izan da, esperientzia eder bat, baina zaila bai. Zaila. Zuen egiteko moldea latu zuen, jorentzat? Egiteko moldea edo urratsak behar ba ez, baina egia da egiterako momentuan, bai, adibidez, badakit testua, bukaerako testua da bat, eta behar ba hiru aldiz hori idatzi dugula, hori gera dadin. Beraz, azkenean, bukatzu zularik pasarte batzuk hautatzen, besteak kentzen, besteak berriz eman, goiti behiti ibiltzen, zuaurek ere galtzen duzu, nola erran, distantziarik ez duzu gehiago, ez duzu ikusten, eta ez da biziki erresa izan, baina bai. Bosaiatu gira betetzen ere, mezu baikorra nahi zuten, galdegin ziguten, guk ere ala ikusten ginuen, eta hildo hortatik heldu diogu, eta gero gehiago bat transmisioaren adarra ere aipatu nahi izan dugu, eta badira gai batzuk aipatu nahi genituenak, erabat zetozenak lemarekin eta gaiarekin, beraz, alde hortatik ez, gehiorra nahi dut gurea izan dela, edo pertsonala zailtasuna. Beste alde, biziotik kanpo ere, kolaborazio hainitz zenituzu, egin duzu kantu bat Iruxo Inurentzat, diska osoaz baina izoker begiz begirentzat, edo EPEA, nola lanintzen duzu beste entzat? Pagatuz. Ez, pagatu gabe, gainera pagatu gabe lan itzen dut. Ez, gehiago da, ez, deitzen haute, deitzen banau norbaitek eta bere, ba, kasuntan Patxi Amulek deitu ninduen begiz begirentzat adibidez, laguna dut, eta biziki harreman ona dugu, eta beraz galdegin zidan hori, ba, egiten dut, galdegiten didatelarik, denbora baldin badut bederen eta tarte bat eskaintzen alba diot, eskaintzen diot arte hori eta egiten dut bai. Galde egiten didan ari, azkenean, olakotan testua egitea izaiten da, gero nik ez dut interpretatu behar, ez dut kantatu behar, beraz nahiago dut, edo nik egiten dut testua, usu maite dut gaia maiten badidate, maite dut ere silabak emaitea, ez da git, bertsolaria naizelako edo zer, baina maite dut ideia zehatz bat dutelarik eta gutxi gora bera bete behar dudalarik, beraz, bai, aritzen naiz hortan ere. Bukatuko dugu laizteak, momentuko azken kantu bat entzuten dugu, zuen diskaren, do erugarren diskaren azken kantua da, pixka tarritua izan naiz, biziki goxoa baita, biziki goxoa, eta ez nintzen hori oituratua entzunez bizio, arduan bo, entzunazten dugu gure entzulei, eta gero aipatuko dugu, beti ezela, ez da Josu? Ba bai. Irakaspenak idaztera nindoan da argatzak hartu duzu. Itzaltzerik ez dut lortu, itzaskerik ez dut sortu. Papera pasa mortu eta begiak putzu. Egune joaten utzi ezkero, gauak hartuko zaituzu. Bizitza galderarik ez du erantzuten usu. Galderak pausatzen dituta erantzuna zuk duzu. Garrazten bagaituku garaiak, marrazten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina ezberdinak diren bizkarrak da bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelosiz josi den kritikak zentzurik ez baitu. Nahiago dugu beste nitzale jarraitu ta sarri berdintzen gaitu ezberdin izan nahiak. Ara adiskidea gauzak zer diren hemen hor da librea. Ezin ediren operea zorionez bideak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk sartzen duzu duda zure barne mundura. Zederra den izerdiz bustitako ura zoriona ez da elmuga zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bilusten bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin inor epaitu baino lehen arren. Lasaitu aditu gauzak nolakoak diren zelda jakiten hemen egian ondagoen dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den. Erratuz arretaz bizitza ezagutu egin gabeko gauzetaz ezkaitezen damutu. Erreguak otoitzak ez du balio goza momentu bakoitza iritzi arte erio. Jaso fritua aldatu mundua baina bia puntua da norberaren burua. Onartu zure errua eta izan errespetua emandako pausoek marrasten dute patua. Utzikeriak dakartza gaueko izerdiak norantza galdu oidu erdiak. Bat gaizkiden lekuan obeote daude biak harreman boro bilentzato ekarratu egiak. Nahiago nuke ala ez balitz baina hitzan izgaldu du rutinan iztegiak. Ta gero ze ikarak jan ez ditzan izara kanporako begiradak tabarnerako begiak. Nundik dator noiztik da hor hain urrun begiratzeko beharra. Iragana zirrimarra dezakegu eta oroitu zenegu izan den txarra agendan azpimarra liteke biharra zertan jarri indarra tan iniparra. Baina ez alda orain, baina ez alda hemen, baina ez alda hau bizitukun momentu bakarra. Beti berdin denbora joan ala gerozta gehiago jakino hartzen naiz. Urbilago nagoela jakitetik ez ere ez dakitala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesata beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia behar duen bezala. Hemen saia da izaten, izan nahi den hori. Bideak urratzen minemang gabe inori. Jakintzak batzen beldurrak usatzen zarri. Maitasuna burrak etxera ekarri. Gaitz da ez behar, negar. Hainbat momentu txar daudoren dikeltzear. Zoriona, ez litzatekian jona bizitzak momentu oro onura balekar orekaren sugar, zentzuaren figura eman diozunura itzuliko dizu eskura gian goizagian beranduagian itzaroten kakitearen dotea beharko genuke landu mugak ezarri zeruan dudak baliagarri bihurtu buruan ta zeure askatasuna bizitzaren jokuan ez da bukatzen besteena azten den lekuan. Bizioren azken diskaren duzkako, zekit, hartan da diskako? Hautazak. Ok, diskaren ahango dut. Diskaren azken kantua zen irakaspenak deitzen da, eta bai ahituan nintzen, bizikira sai da, nio ituretu nintzen edo biske bat gresibo tasun horri. Eta hor denala sai da, bai musika, samplerik ez da, bai pianoa apetxasen dut zuekin duzula, ritmoa ere biziki minimalista, eta zure botza ere, biziki, biziki usua, zer pasatu da hor? Bai, be, bon, diska bukera. Kanutu. Ez, ez, diska bukera. Diska bukera, beste, bai, bon, nahi ginuen kantu, aintzineko diskan ere azken kantuak badu beste zerbait, eta untan ere nahi ginuen olako zerbait egin. Eta, tira, egia da, egiten dugularik ez dugu sobera pentsatzen. Beldu zaigu hola, eta gero, batzutan gero pentsatzen dugu zertako izan den. Baina, egin dugularik hola atera zitzaigun, eta diska bukaerarako egokia iruditu zitzaigun. Laista bukatzen dugu, behitutu ino bizpeiru galdera, eta bat, nahiko garantzitsua atxamaten dana. Gero ztagiago, afe, duritzen zait, ez duzu entzun da ino. Geroz eta talde gehiagok nahasketa egiten dituzte bi estilo artean, dizakit izan funk metal dizakitzer, eta alta bizio gehitzen da japa egiten, eta rap, oinarrizko japa, zuzuen ez pentsatu beste zerbaitekin, rap rock bat egitea, dibidez? Ez, egiarran ez eta bai, zeren pentsatu izan dugu zergatik ez musikariren bat ekarri, gehitu zuzenekora, komposiziora ere behar bada, baina beti zaiten da denbora gure arazoa. Deia irugira eta baitugu kriston zaitasunak aintzinatzeko eta gauzak egiteko, beraz hortik gehitu behar badira lau musikari eta ezker eskuin ibili eta dena lotzen, sobera luze izan entzen disko bat egitea, eta bo, mementuan bederen. Nahi ginuk eta irekia gira, biziki irekia gira gauza horietara, baina ez estilo nahasketa edo ez guk rapa egiten dugu, eta uste dugu edo saiatzen gira hori egiten, eta askilan badugu hori egiten, beraz, ez dugu zertan lerratu beharrik beste. Musikariekin ere japa ingo zenukete? Bai, pentsatzen dut, baietz, behar ba rapa, baina beste modu batean, baina beti rapa litzateke bai. Kasik amak urte, asiziztela bizio horrekin, zuen tokia atxeman duzue orain, Euskal Esenan, bat dituzu, kontseiluak, guai, asten direntzat, gaztentzat, do, rap talde gaztentzat? ez, uf, kontseiluri nik wiki, ez dakit, ez, egiteko, ezkenean egiteko, sobera pentsatu gabe, baizu, zerbait pentsatzen dugularik, eta zerbait lortzeko egiten dugularik, ez dugu lortzen. Beraz, hobeda egin, pentsatu gabe eta badugu esaldiren bat bizion, zera, importantea ez dela emaitza baizik bidea. Eta beraz, hobeda bidean egin, egunerokoan musikan ari diren hoiek plazer har dezatela egiten duten hortan, segi dezatela hoien mundua eskaintzen, eta hoien buruentzat eta besteentzat ere aldi berean, baina ez itxutzeko deusi begira. Egin eta zerbait lekua izanen bada edo ez, ba izanen da eta ez baldin bada ez da, eta ez da grabe. Azkenean norberarentzat egiten delarik, uste dut besteentzat hobea izaiten dela. Bestei begira bakarrik egiten delarik, baino. Bukatzeko, beti bezala, nun entzuten aldira zuen diskak interneten edo nun erosi? Bo, entzuten alda interneten gure Bandcamp plataforman edo horrian, eta gero erosten alda baldiuntan banaketa, edo bederen dendetan izan dadin diskoa elkarren bidez pasagira, eta elkarren dendetan izanen da diskoa, hori da. Dago diskoa jadanik, eta bestela Bandcampen entzungai. Berdin, berbar, pixka goiz dela hori gaitzeko, baina bi proiektu nagusi bukatu baitu zuen azken hilabetean. Urrengo proiektuak baitu zuen ideak, Janik? Bizi horrekin? Bai, bizi horrekin. Ez, orain zuzenekoekin hasi gira, joan den astean hasi ginen, eta aste buruntan arituko gira, beraz, eta ondokoetan ere bai. Ez, hor zuzeneko eri begira gira gehiago, eta momentu bat ez bederen edo hilabete batzuetan hortan arituko gira, hortara kontzentratuko gira, hortara bideratuko ditugu gure indarrak. Eta beti biliko zirezte dantzariekin edo hor zen herri urratxeko? Bai, hor herri urratxen hor ziren eta Atabalen ere hor izanen dira bai, Atabalen ere. Egia da bez dela erresa talde bat denez, bemugitzea kontzertuetara taula, beraz ez dira beti gurekin ginen, baina aldiuntan Atabalen eta pentsatzen dut gerora ere kontzertu puntual batzuetan hor izanen direla. Bereziki hemen inguruan bai honakoak baitira. Hemen inguruan arituko girelarik berdin batzuetan. Jakin behar da lekua behar dutela ere dantza egiteko, beraz gaztetxetara eta ezin ditugu deitu, behar da aski esten handia izan edo bederen lekua ukan, beraz Atabalen horri izanen dira eta gero ikusiko. Justuki, bukatzeko, zuen urrengo datak, zuen izango dira? Behor Atabalen, ostiralean, ostiralean zentralen, Iruñan gira, ba. Eta gero ekainaren batean Gasteiz etxarrin ari gira, ekainaren 8an Gasteizen, ekainaren 29an Arbizun, eta segi Baionako festetan ere ari gira, baditugu batzuk iraila arte gutxi gora bera hilabetero bat, eta gero batzuetan bi, eta iruz palau jotzen ditugu hilabetean ez gehiago. Eta hori egiteko Facebook edo Bandcampen badira datak? Bai, Facebooken badira, baina oraingo zekaina arte bakarrik, gero aterako ditugu ondokoak bai. Eta horretazten dut, larumatuntan iso emakizun berezia ingo dugula Atabaletik, zuek jo haintzin, justu. Gu horretzango gira zuzenean Atabaleko ostatutik 7-3-tik 8:30 arte, eta Diabolo Kiwirekin zuzenean horretzango dira beren kantuak jotzen. Hortan uzten dugu gure gaurko emankizuna, milesker Josu eta milesker David, eta milesker bereziki zuri Odei Barroso gomila tortzeratik bizioren izenean. Milesker, zuri. Eta milesker bereziki zuri entzuleak eta larumat arte Atabalen zuzenean. Milesker! Sure.